राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2065 तदनुसार 7 मई 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदारदम प्रपन्न पारिजाताय तोत वेत्रिय पादये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। वसुदेव सुतम देवं कंसानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मन श्री विभूषित कर नवनीर लाभात पीतांबराधरुण बिंब भरादरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम मुख्यमंत्री तत्व न जाने। हरिओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात है सबसे पहले कही ज्ञान योग में कर्म योग में गीता में बुद्धि में जानता है बुद्धि और भक्ति योग में स्वयं की जानता है। व्यवसाय में बुद्धि एक है गोल नंदन व्यवसाय में बुद्धि ज्ञान योग घर में हो जाना और मैं समय व्यवसाय तो इससे शुरू भी हो जाते हैं। तो भक्ति योग है वो फल है ज्ञान योग कर्म योग एकदम साधन है होगा। गीता के अनुसार ये बात है परमात्मा की प्राप्ति के लिए छांदोग में और महाभारत में आता है ज्ञान प्राप्ति ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्य शूद्र श्रद्धा तभ्य श्रद्धा नहीं श्रद्धा नहीं नित्यम मृत्यु शूद्र से भी नहीं रहती महाभारत में आया छंद गाड़ीवान महात्मा थे तो तत्व ज्ञान उसी भी ले सकते हैं। बहुतों में ये प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण से होना नहीं है हम भी मानते हैं परंतु महाभारत में छांदोग में तब लगाया है शूद्र वाला विष्णु ज्ञान कहीं भी प्राप्त हो आनंद हो जाएगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सब लगना है केवल भगवान के लिए तत्वस्थ से लग जाओ सबके लिए तत्व ज्ञान परमात्मा प्राप्ति ये बात है एकदम ठीक बात। जहां मिले था शासन और बात आती। तो ये तत्व ज्ञान कहीं भी है जहां से प्राप्त। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वर्ण और आश्रम ये नहीं है। सब अधिकारी मनुष्य मात्र वो बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भले मुसलमान हो भले यहूदी हो और ईसाई हो हाँ तो सब अधिकार मनुष्य प्राप्त किया तो तत्व ज्ञान सब के लिए होता है। आसान दोगे मैं महाभारत में सब आदमी देगा आप तत्व ज्ञान कहीं से ले लो तत्व ज्ञान है वो वर्ण वर्ण से अलग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इससे अलग परमात्मा ने भक्ति ऐसे अलग है सब अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी मनुष्य मात्र यहूदी हो पारसी हो मुसलमान हो सब अधिकारी मनुष्य मात्र इस बार से भाइयों को बहनों को उत्साह से ले जाओ व्यवहार में विवासवादी आदमी है इनमें शरीर की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में शरीर की प्रधानता नहीं है क्योंकि शरीर से ज्ञान नहीं होता ज्ञान स्वयं को होता है स्वयं परिणाम नहीं है थोड़ी है ब्राह्मण की थोड़ी है क्षति है मुसलमानों में भक्त हुए रसान आदि बड़े भक्त हुए रिवाज थे इसमें संकोच नहीं करना है आप लोग संकोच हो तो आप उसे इनमें प्रमाण होता है छंदोग में है महाभारत में इनका प्रमाण है हाथ भी देगा रहे को गाड़ी वाहन तो ज्ञान था विश्वास थे लग जाओ परमात्मा में एकदम और भक्ति भक्ति के वास्ते तो खुल है ही ज्ञान वास्ते भी खुल रही तो तू ज्ञान भी होती सच्ची बात एकदम सिद्धांत में पक्के सच्ची सिद्धांत की बात बड़े उत्साह है एकदम संसार से उड़ा हो जाओ भगवान जाओ मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है मनुष्य मात्र भले मुसलमान हो भले जैन आदि हो सिख है, जैन है, पाली है, एक ही होते सब अधिकारी, कल्याण के सब अधिकारी मन समाप्त और भी अधिकारी बात है भक्ति में। कोई शंका मत रखो, सच्चे हृदय से परमात्मा डर जाओ, एकदम मुख्य परमात्मा की प्राप्ति और सब गुण है, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति। कोई शंका दो, कोई आओगे वो शंका उठ दे, मतभेद कही है शास्त्रों में भी अलग अलग बात है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य मात्र हो, परमात्मा की प्राप्ति वृक्षों को भी उनको भी हमें योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, सब वृक्ष नहीं समझते, नहीं पशु नहीं समझते, कथा भी है वो पार बढ़ते गए ज्ञान वाला यादवों ने बागवान देखा है, यादव बागवान देखा है, हुए बड़े हुए माँ क्रिकेट खाए हुए तो मैंने पाप ले गया, क्रिकेट से पाप ले गया, ज्ञान था उसको पाप यू नहीं है, पाप रिवाज होते शंको छोड़ तत्परता से मनुष्य लग जाओ, ये शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, और ब्राह्मण क्षत्रिय कोई जाति हो, कोई भरत हो, कोई आश्रम हो, हर वर्ण आश्रम रही थी, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब के लिए खुल दी परमा, इस वास्ते संकोच नहीं करना, ये बात है। संतों के बारे में, संतों के बारे में, संत मत बारे में माना ही नहीं, केवल भगवान का एकदम सही बात। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर कब कही करुणा धन दे बिना हेतु बिना हेतु स्ने करने वाले भगवान बीच में मनुष्य देते, नहीं तो कर्म से आवे कौरी जाति हजार वर्ष रही है चिरंत जीव दे भूते मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, इस वास्ते भाइयों को बहनों को उत्साह से ले जान दे, कोई संकोच नहीं, कोई अहंकारी नहीं, सब अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति एकदम। छांदोग में और महाभारत में अब ज्ञान किसी से दे सकते ब्राह्मण सूत्र ज्ञान विश्वासवाद सूत्रवाद श्रद्धा तथ्यम नहीं श्रद्धा धर्म मृत्यु श्रद्धा बड़े खुले बात जहां मतभेद हो वो मतभेद शादी आदि में तो है खुद प्राप्ति में नहीं रही आज का शादी में ब्राह्मण की छोरी मंत्र की विभाग सज्जन आदमी मैं जानता हूं छोरी भाग मंत्र से ब्राह्मण नहीं बैठे ये बिंदुराज ये कलयुग की महिमा है कलयुग में हजार ही नाम आप सब भाई बहनों को ये सूचित करते हैं कि आप कोई भी संकोच मत करो अगर संकोच हो तो आप पूछो अपने विचार करें आज शांति उपनिषद और मार्ग आज देख रहे हैं आज सूत्र साफ देगा भाइयों ये भगवान ही कृपा है जो मनुष्य नहीं मिला है कब का ही करुणा उदय है ये भगवान की कृपा करे बीच में ले देते हैं क्रम से देते हुए नगर चौरासी भूदते वीर जात जुग चार चार जुग बीत जाते हैं तो भगवान बीच में ही मनुष्य की कृपा करे कृपा कर देते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो भाइयों को बहनों को बड़े उत्साह से सत्व तत्परता से लग जाना चाहिए शास्त्रों में बहुत मतभेद तरह तरह गाते मैं शरीर की प्रधानता नहीं है इस बार से सबके लिए परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो मुसलमान हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सब परमात्मा प्राप्ति एकदम सच्चे देश लग जाओ मौका है रमना उठे संसार में तो भाई पशु पक्षी है पशु पक्षियों के लिए मना ही नहीं है ये विश्व पापियों ने पापियों ने जो देखा है सब आ गए सब उत्साह परमात्मा मेरे मैं भगवान का हूं ये बात सब हुआ है देखो ध्यान देना दो बात दो एक इच्छा होती है एक आवश्यकता होती है एक इच्छा एक आवश्यकता संसार में व्यवहार में इच्छा मुख है पर सारी आदि के लिए सब के ऐसे परमात्मा के प्राप्त ही नहीं होने आवश्यकता। कल की बात है, मैंने पूछा भाई भूख लगे तो अच्छा उत्तम ब्राह्मण नहीं है सही है आवश्यकता है आवश्यकता तो जीव के कल्याण की आवश्यकता है, संसारी भोगों की इच्छा है, इच्छा और आवश्यकता होती है, इच्छा है और आवश्यकता है। भोजन में आवश्यकता आवश्यकता मुख से सच्चे रहते से भाई बहन विशेषता से एकदम हम सकाओ तो हम कहीं करो